أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام suñu jotaay bi ñu genn bi aunillahi wa minnatihi ñi ngi won ba legi ci méthode yi nga xamantene ñi jumtu kayi kuffar quraysh ni doon utiliser ngir fay diine yalla ji comme niko suñu borom waxe ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim mona suñu borom ne ñoom yuri doona dañoo bëgg ñoom yéfer yi an yutfi'u li yutfi'u nurallahi yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim waye wallahu mutimmu nurihi walau karimutimmun wala mutimmu nurihi walau karihal kafirun suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne yéfer yi ñom seen projet lenn la moy dañu bëgg fay nurallahi muy alquran daay dañu bëgg fay yonnati bi alayhi salatu wassalam ci bopam di leeru yalla waye dañu bëgg fay l'islam bi motax lu nañu duggon ci kuffar quraysh ni gis nañ ci suñu jota yi wessu façon yi nga xamantene ni ñom mom lañ tek ne nek ci projet bobu bëgg fay leeru yalla gi kon mo ne yuriduna dañoo bëgg li yutfi o ngir ñu fay nurallahi leeru yalla gi bi afwahihim me ci seen lamagne daboliser gis nañ ba legi presque lepp ci waxtaan la jëm wala ci ay laaj ay miracle wala lo xamne mom lañuy wedam lobe yenenti bi alayhi salatu wassalam waye xamuñ ne wallahu bur yalla mom mutimmu nurihi moy aji matal leram gogu muy l'islam bi ñu bëgg fay walaw karihal kafirun même budé yéféri lol day metti seenu xol neexulé même budé bañ nañ ko ñun nak ñu ngi won ci 10e façon yi nga xamantene ni mom la kuffar quraysh ni don xexé l'islam bi muy jokkolo gi nga xamné mom lañ jokkolo won ak juif yi nga xamné ño nekkon ci yasrib ngir ñu jox leen ay laaj yo xamné ci lañuy wedam lowe yenenti bi alayhi salatu wassalam laaj yo xamné du ko manaté tontu jotone nañu gis né laaj yoy bi ñëwé laaj ko ko té première laaj bi concerne won wa ashabul kahf moy wa caverne bobu wala français caverne lay wax sama lutax sama xel gennon ci temps yi manan grotte caverne mom moy gina yaatu grotte mom moy les jeunes yo yele nga xamne rahmatullah alayhim ñom lañu sunu borom tontu len ci suratul kahf lolu gissone nagn ko ci jotaay bi ñu wessu mo doon première question bi nga xamne ñu gissone ne jeune yoyu détermination bi nga xamne mom lañ amone ci ngeum yalla gi ñu gëmon nga xamantene ni boole li ñi wax al at-tawakkulu ala llahi ñu xamne wuté wul ak japp ci sabab yi lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ñu ne ñom bañu défé lolu dañ né bañu gisé né kat ga yalla lañu gëm waye nu ñuy def ñu né fa u ila al kahf comme que danger ba gi ñew ñu dem fa waye gis nañ tamit bañu fa nekké ba suñu borom nela wal leen bañu yewu bañ joggé lan lañ wax dañ né fa ba'thu ahadukum بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما كن ن nañu yoni kenn ci suñu bok ci ñun mu dem ci dekk ba bu ko defé ñu mu xoral ñu fofu ñam bi nga xamne mo gina lew fofu ñam bi gina neex te gina lew nañu ko xolal indil ñu ko nga xamne loolu bok ci jël sabab japp ci sabab yi nga xamne moy tax li nga bëgg nga man ko am ndax neewuñ yalla lañ gëm fi ñepp nek yéfer kon nañu tok duñ def dara dedet dañoo rawale seen diiné yoy nak bari na ay njangat ci sotu ashabul kahfi waye comme que lolu nekul objectifu jotaay bi motax lolu dañ koy bayyi ba bu doone ci jotaay tafsir lañ ne inshallah njariñ ñi ne ci biir yépp wala li ci ëpp li nga xamne du ci ñun ñokoy wax waye borom xam xam yi rahmatullah alayhim genn ci xew xew bobu dinañu ko indi waye loolu taxu ñoo jox kon tay inshallah kon kuffaru quraysh yi ginnaw bi nga xamne xamantene ni comme ni len ko akhbaru yahud waxe won newon saluhu an thalathin نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل لاج لين كو تي نيت مير يو خامتيني ني بولن تي تونتو ناغين خامني موم يوننت لا بو نيو يوني موم عليه الصلاه والسلام غيسون ناج ني بروميير كويستيون بي موندون نلان لين نيون سالوه عن فتيه ذهبوا في الدهر الاول ما كان امرهم نيوان نان النضر بن الحارث وعقبة بن ابي المعيط عليهما من الله ما يستحقان لاج لين تي دوزيام كيسيون بي موي غور غوغا خامن دو دون وور با جوتي بينكوي سوفي اك سووي لان مو نيكون خبارم نداخ كات كان له حديث عجب mom amon na ma kana nabahu lan mo nekkon khabaram lol mo don deuxième laaj bi wa kuffar quraysh ni dal likoy laaj yonent bi alayhi salatu wassalam gison nañu ci comme niñ ko gissawon ci riwaya imam ibn ishaq bi après 15 nuits ci le sayyidina jibril alayhi salatu wassalam dal di ende tontu kon tay ñu wara gis deuxième tontu bi nga xamantene ni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di tontu ci sen ñaarelu laaj muy ci goor gogu ñu ne mom da nekkon ko xamne do doon wër ba joté penku yek sowi ci kaw suuf loolu koku ana lan mo nekkon xabaram loolu lañuy gis tay insha Allah ta'ala kon suñu borom di tontu ci suratul kahfi ba legi ci deuxième laaj wa kuffaru quraishini كن موح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا كن سن برام وحن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bal yagi di tontu ko faru quraish ni ci laaji nga xamne mom lañ doon laaj ne laaju kala don ko laaj sayyiduna rasulillahi alayhi salatu wassalam ci jotaay bi wessu joton nañu gis plaaj bu ngeek wi moy qissatu ashabil kahf radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ay suñu borom subhanahu wa ta'ala di tontu ci ñaarelu laaj bi muy wajjo jeul nga xamne mom lañ doon lañ ne mom kat dafa am nit la ko xamantene ni muy goor go xamne do doon wër ci mashariq al ard wa magharibaha wër na penku yak sow soufi fu ne dem na fa doon wër baton de pèlerin wam doon ko wante ana koku moy kan suñu borom nak subhanahu wa ta'ala di tontu من ينتبه عليه الصلاة والسلام ويسألونك عن ذي القرنين من ويسألونك نجلي لكت نمي في قريش عن ذي القرنين تواجنا ذي القرنين رضي الله تعالى عنه قل وخليو سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سأتلو عليكم منه ذكرا dina len ci jangal alquran dina len ci netali khabaram lo xamantene ni du joge ci samam xel de du may tok de ko xalat waye zikran lo xamantene ni ci alquran lay joge mom nak zul qarnayn mom barina ay wax ki waxu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim amna sax ñu ñew banan mom moy alexandre le grand bi ñu xamone fi waye lolu njum te gu reuy la ndax kat Alexandre le Grand mom mo nekkon talibé Aristote mi ñu xam la woon té ñepp xam nañ né Aristote grec yoyu ak kok ñoñu mom ay bokalé kat yu mag lañ woon ana naka lay nekk Alexandre le Grand té ki suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ñu julit la suñu borom nak subhanahu wa ta'ala kon mo na yonent bi alayhi salatu wassalam koku nonu lañuy netali ta da ahbar yahuda min al kuffar al kafarat al fasaqat al fajara bi yathrib dal diko won jox kuffar quraish ni ndax ñu wedam lo alayhi salatu wassalam kon munew yasalunaka ñu ngi lay laaj an dhil qarnayn ana kan moy dhil qarnayn radiyallahu anhu qul ya wahal sayyidina rasulillah alayhi afdalus salati wassalam borom bi nako waxal sa atlu dina len jangal alaykum dina len jangal saatlu alaykum minhu ci ay khabaram dina len ci wax zikran alquran de inna borom bi subhanahu wa ta'ala kama sanak iswarul qarnayn radiyallahu ta'ala nekon bur bi nga xamantene ni mom ak nguram dafa dajon adina bi yeb ci kawsuf mu fesal kawsuf adlan wa islaha dal li fesal kawsuf ci ye ak njub ak gu yewé nak lepp lu bax mom zul qarnayn mi radiyallahu anhu suñu borom ne inna ñun borom bi makkana deug deug ñoko jappanal la ho ñal mom ñal ko mom zul qarnayn fil ard ci kawsuf wa ataynahu ñu jox ko min kulli shay'in ci lepp do xamantene ni lepp rek mom sababan ñu dal diko ci jox sabab ba muy li nga xamne mo koy moy likoy may mu dem bo ci objectifam min kulli shay'in ci lepp lo xamantene ni luy wara doxalu mrew wala lo xamantene ni luy doxal kaw suuf diko diko tek ci niko suñu borom subhanahu wa ta'ala bege borom bi subhanahu wa ta'ala ne lol lepp ma dal diko ci jox sababan muy le moy li nga xamantene ni moy echel bi mi jaar ba ag ci lolou ci objectifam bobu ba mom nak zul qarnay ni bako suñu borom dal li jappandal ci kaw suuf ñu xamne nguur kenn manuko am ludul suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di lay jappandal ndax mom kat ci loxom la nek nguur ci loxom la nek mo koy dox ku mu neex waye tamit mo koy fokkar ci dindi ko ci loxo ku mu neex mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom nak mo ne mom inna ñun borom bi subhanahu wa ta'ala makkana watna ne deug deug ñun dañu ko jappandal fil ard ci kaw suuf wa ataynahu ñu dal di koy jox min kulli shay'in ci lepp lo xamantene luy doxal nguuram la sababan ñu jox ko ci moy ya nga xamne ñoo koy yobbu ba ci limu bëgg ci nguur gum wo goge fa atba'mu dal di top nak sababan objectif yoy dal di len top nak biko suñu borom subhanahu wa ta'ala joxe yoy yep mom nak mu xam nak lay exploiter yoy nonu ndax bari na legi bo gisee nguur yu bari duñu dox moy ne la tañuy falu de ñom doon nañ nek ci yi nga xamne moy sabab yu bax yi waye biñ leen falé bañu nek nguur tim lepp nga xamantene ni tim ko par yi lepp seeni decision luñu bëgg nit ñi def ñu far nak la taxoon ñu falu ñu dal likoy fatte te kep ko xamantene li taxoon nga falu fatte nga ko sax folé ku mom lu gaaw lay doon kon mom zul qarnayn radiyallahu ta'ala anhu sunu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene ni ci la ne mako jappandal ci kaw suuf jox ko lepp lo xamantene ni ay sabab la di ay moyens yu wone yo xamne dañ koy yobbu ci ak ngañaay waye tamit nguuram sax ci kaw suuf waye tamit mu man di doxal tamit di doxal mbir yi di def tadbir ci mbir yi fi ci kaw suuf ta dara du ci am ben problème mom nak zul qarnayn fa atba sababa mu dal di exploiter pouvoir yoyu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala tegal dal di koy exploiter ni nga xamantene ni non la gina baxé te non la gina rafété lepp nak mu tek ko ci xam xam ak ngëm yalla subhanahu wa ta'ala ak justice ak rafétal mom zul qarnayn radiyallahu anhu bi nga xamantene nak ci la ko suñu borom dal di jappandal ci kaw suuf ba mu dugg nak ci yoon yoyu neeli nga xamne ñoy taxawal nguuram ñu gis ne mom lan la def suñu borom ne hatta idha balagha maghrib ash-shams wajadaha taghrubu fi 'aynin hamia mom nak togul rek ne man fi dal la nek sama nguur dal comme que fi le tukke fi ma tu fi ma nek na fi yam dedet xamna ne kat da am ñu mu jité te mbir yi bo jité ay nit kat da nga war di dem di len fekki di xol ci lan lañ nek xam seen problème war ko mëna faj waye tok ñu fal la rek nga tok luñu wax nga naan yegumako won loolu du lay de yegumako won du lay buñ la falé yoy yeb war nga def lo tout ba ñi nga xamne ñom lañ laf mu ñom nga administrer mo xam nak ko ñu fal la wala ko xamantene ya yilif ak lo man di yilif wal nga di len saytu motax mom zul qarnayn radiyallahu ta'ala anhu hatta idha balagha maghrib ash-shams mu jog nak top sabab yoyu di kanu yoyu nga xamanteni voix yoyu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala tegal ngir mu add ci objectif mom zul qarnayn radiyallahu anhu mun hatta idha balagha maghrib ash-shams mu dem ba fa nga xamanteni ni fala jant bi daldi moy fi jant bi dal di duggé wajadaha taghrubu mu ngi fek nak jant bi mom taghrubu mu ngi sofi aynin hamia fimi so bo fa taxawé di xol famuy sowé day melni ben ndox mo xamantene ni hamiatin amna ci njang bo xamné njang bu wër la muy hamia fi aynin ci betu ndox bo xamantene ni hamia moy ci ban bu ñuul ndox mo xamantene ni ban bu ñuul la waye budé ci njang bi nga xamné njang mu wër la ndax ñom al-kisaay ak ñom mom dañ koy jang moy hamiya nga xamantene ni moy kon daqante wul ñaari jang yeb dafa bax moy hamiya moy ban bu ñuul bu nek ndox mo xamne ci ban bu ñuul le composé waye hamiya bu tang jeer tamit moona bam agge fofu kew nga xamne yaay ki bo fa taxawé di xol fa jant ba nga xamne fofu lay dugg ci fofu muy dugg day melni ben beutu ndox bo xamantene ni beutu ndox la bo xamne ban bu ñuul la am ta tang bamu agge fofu mom zul qarnayn wajadamu fek indaha fofu li qauman ay nit qulna bamu akse ñun borom bi ñu ne ko ya zul qarnayn e yow zul qarnayn radiyallahu ta'ala anu imma ñar mo meuna am imma soa an tu'azziba nga dal di len mbugal ñom ñi wa imma wala bok an tattakhidha nga japp fihim husna nga japp defal len yek ñar dal mo am moy suwa nga mbugal len ndax kon li day wonene ñam fa fek mom nekkon nañ ci moy yalla gu reuy ndax li tax borom bi subhanahu wa ta'ala dal di koy tanulo ne ko mom suwa nga dal di len mbugal suwa nak mom nga dal di len defal ñek lol moy wonene ki ñom ño xamantene len ñon dañu yello won ak mbugal waye dul qarnayn mi nga xamne yone suñu borom subhanahu wa ta'ala dako fe wacc ngir mu nek ki nga xamantene justice lay doxal muy njub suñu borom subhanahu wa ta'ala defal ko lolum nga xamne lu mu ci def dara yedda nga du ko ci fek waye mu ne qala mom dul qarnayn radiyallahu anhu mu ne amma man zalama kant kep nak ko xamne mom aji togn la moy aji togn ya jamu borom bi subhanahu wa ta'ala buna dug ci dinem ji fa sawfa khilsif nagn nu'adhibuhu dal di koy mbugal summa ginnagu yuraddunu dal di koy delo ila rabbih fa boromam fa yu'adhibuhu boromam dal di koy mbugal adhaban mbugal nukrabu metti kon dhul qarnayn radiyallahu ta'ala anu kholal rek ni nga xamanteni non lay utiliser nga xamne dane fa amma man zalama kep nak ko xamanteni dafa togn fa sawfa moy khilsif nagn dal di utiliser li nan mustaqbalul ba'id ndax ci arab dafa am al mustaqbal qarib ak mustaqbal bo xamne ba'id la mustaqbal moy futur dafa am futur lointain ak futur proche futur lointain mom lañuy utiliser sawfa et futur bo xamne bu jégué la nak mom lañ nan mom sa lañuy utiliser mune nak boudé kanta ñi kon fa sawfa kon nak khilsef nañ moy dinañu nañ len may ab dir amana kon bu ko defé sen ñak gëm yalla gi bu ñu ñëwé ba wan len lepp ba mu leer bu ko defé ñom dinañu dugg ci diiné ji defal len ben duré dal bo xamantene dinañ ci mëna xalaat ñu man neen exposé diiné ji bu dé defal nañ len lool lepp nak ñu entété wu dal di sisu nak ki li ñu nekkon di moy yalla nak bu boba ñu dal li len mbugal waye buñu len mbugale ba pare summa ginnaw gu yurad buñu dewe de dinañ len dello ila rabbih wajoje dinañ ko dello ci boromam tanak bu fa deme nak fayu'adhibuhu dinako mbugal mom boromam adaban mbugal go xamne nukran gu metti ta ñang lay don te ñaaw lolu moy ki nga xamantene ni moy population bi nga xamne mom la fekk fofu lolu lako suñu borom subhanahu wa ta'ala tanlo ne ko rek ñaar mo am kon imma an tu'azziba soa nga mbugal leen mom mu wax li nga xamantene ni ne li lañuy def budé ne mom dañ leen di mayal dal ap bes bo xamantene ni nak ap bobu nak jot na nak duggun ci suñu diine ji moy duggun ci diine borom bi subhanahu wa ta'ala bu boba nak mbugal min ñu dal di leen mbugal te buñu leen mbugale buñu fa jaare dede buñu deme ci seen borom di leen mbugal mo xamantene ni nukran lay doon bu metti ta ñaaw lay doon ci ñom lolu moy premier bi mona nak wa amma man amana kanta nak ki nga xamantene ni kep nak ko xamantene ni dafa gem dafa gëm rek mu ne deeret wa amila salihan tam jeuf lu bax falahu ñel na wajoje jazaa'anil husna koku de dina am pay gu rafet gogu nak moy budé al-akhirah moy al-janna nga xamantene fala suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di dogal ñi nga xamne ñom la gërem fala len di terale yawmal qiyam ja'alana Allahu minhum nga amena mom kon nak kep nak ko xamantene ni dafa gëm tay jëf ju baax koku de dina am pay go xamne pay go rafet lay doon muy aljana wa sanaqulu tanzul qarnayn dinañ wax lahu ñeel wa jojje min amrina ci suñu mbir yusran ak yomb moy fi ni nga xamantene ni kep ko xamne duguna ci diine ji manzul qarnayn duma ko tek lu dis mukk jamais may tek ko xamantene ni ku gem yalla lo xamantene du ko attendé dede dama koy tek lo xamantene ni day woyof ci mom ñun ñepp ñu and bokku ko attend ndax ñun ñepp ay jaami borom bi lañ subhanahu wa ta'ala li dañuy wone kep ko xamantene ni adina bi loi yi la fi suñu borom subhanahu wa ta'ala tek waxuma la sorti affaireu ay ngeum waye dekk yeb xamnañ ko les prisonniers mom ay les criminels ay en prison prisonniers yi mom dañ leen moy criminel yi nga xamantene ay bakkar yu mag lañuy def ñoñu prison lañ leen di yobbu dal li leen yobbu ndungusin dal di leen laq jant bi waye nak ñi nga xamantene ni nak ñoy gor gor lu ñoñu nak dañ leen di jox sax ay croissant d'honneur di leen takkal ay croissant d'honneur ndax lan ndax daño def lu rafet kon nak lan ngay xalat ci ñi nga xamantene ni loolu nonu misal la rek muy walab suñu borom subhanahu wa ta'ala tek ci kaw suuf kep ko xamantene ni def nga lu bax moy nit ñi dañ lay defal dañ lay teral waye nak kep nak ko xamantene ni safan ba nga def bu boba nak do am lulul safan kon suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mu nga xamne loolu la wazina dhul qarnayn رضي الله تعالى عنهم لول لا تونت نيكون نكو ويدي ني ديفال لول مبوغل لا تبو ديمي سي بوروم بي سبحانه وتعالى مودال لي مبوغل واي نك كيب نك كو خامتيني ني نك نانغو غان نك ووماتو لي بوروم بي سبحانه وتعالى ديغلي كوكو موم موم ني نكوي ديف موي وا جوجو دو بوك اك سور اك كيغا خامتيني مو جيتو كون نك موي كونتينا موم سيدنا ذو القرنين radiyallahu ta'ala anhu nga gis ne mu nek won bour bo xamne ci njubla tegu won ñu gis ne li ni la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defal mom la defalon ku melni sayyiduna sulayman ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam moy wax jum nako imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna munoko imma soa an tu'azzib nga mbugal gaay wala bok nga japp def lu bax jeme ci ñom mom la waxon sayyiduna sulayman lu mel non munoko wan hadha ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab bi nga xamantene ci lako jox nguur defal ko lu nek utal ko jinne yek ñep ñukoy ligeyal muné hadha nak li ata'una moy suñu mayde moy li nga xamantene mom lañ la defal muy xewal go xamantene ni man borom mi subhanahu wa ta'ala malako defal yow sama jam bi di sama yonenti bi sulayman ala sulayman ibn daud alayhi as-salatu was-salam famnun bula nexe nak moy ne bula nexe nga jox ci mbir mi kula nex wala dépenser lula nex aw amsik wala nga téré nga baña def dara té lepp bi ghayri hisab to lol lepp kenn du la ci hisab kenn du la ci laaj ben compte duma la laaj dara defal lula neex waye lolou borom bi subhanahu wa ta'ala dañuy gis ni ñim koy defal yefi adina taxulena jog ndax yonenti yalla sulayman ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam lolou taxu go jog même budé adina lepp ngi won ci bunt ci loxom waye mom yonentou bi yalla la won alayhi salatu wassalam naka nonu sayyiduna dhul qarnayn radiyallahu anhum mom lol lepp bi mu ne ci loxo mit mom lol faale wu ko won comme niñ koy gisee ci bir qissa bi ci bir nga xamantene ni nekul won ko xamne comme niñ ko waxe legi dañ ko fal rek mu tok fi mu dekk wala mu tok ci palem bi rek nga xamantene ni liko wër dara xamuko dekk bi lu fi xaw boy tak yonam newu ci tay amna auto yu fel ay nit fele wala amna tay ay ñu ñoray fele yonam newu ci mom dal palem dal ak fofu rek la res dedet mom do on lon doxale lol lolo taxone mu xey jog di weur ci adina bi fu nek mu dem fa nguuram gu yaatu gogum mom sayyidina dhul qarnayn radiyallahu ta'ala anhu mon kon ginaaw bi nga xamanteni lolu la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala tan lo ne ko def ci lula neex mune mom mom mu doxal li nga xamanteni lum ci defon baxna waye mu and ak li nga xamanteni lolu la suñu borom subhanahu wa ta'ala terele adina bi moy ku def lu bax am lu bax waye ku def safan ba am safan ginaaw bi nga xamanteni ni nak ci la def lolu mom zul qarnayn radiyallahu ta'ala anhu suñu borom ne thumma atba'a sababa bude ci riwayatu warsh mune thumma taba'a sababa kon thumma ginaaw gi atba'a mu top sababan duggu ba legi top ci objectif yoy nga xamne mom lako suñu borom tegal li moy li nga xamantene ni nga xamne da naka borom bi subhanahu wa ta'ala dinako tuddu dinako répéter ñett wala ñent yoon yo xamantene ni moy fa'atba'a sababan wa ak thumma atba'a sababan ñu bari muy rawati na ci suñu dekk julli ñi loolu moy li nga xamne mo ñu manki moy ne dañuy xam li ba xamne li buñu ko defé mbir mi ni la man nañu ko tambali waye continue ko lool moy suñu problème sayyidina dhul qarnayn radiyallahu ta'ala anhu suñu borom duñu ci wane mbir dal nit bo newe ci lu nga xamne lu bax la moy dang ci sax mom bi nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala neena inna makkanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababa mako jappanal ci kaw suuf defal ko nak lepp lo xamantene ni luy doxal ak nguuram la tam soxlo ko mo xam ci batin wala ci zahir yeb ma defal ko ko mom sayyiduna zul qarnayn radiyallahu anhu mom nak mu top lolou nga xamne moy sabab bobu di echelle bobu di ko yobbu ci objectifam sa suné mom objectifam du ko masula den ci kanamam moy lu mbir yi man lebejo moy objectif bi ben la lolou tamit mom la abdulid wara xamne mom dal objectif yi lu mbir yi lebejo moy objectif bi moy jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ak nak ku nek ak fa nga nek budé yow mom ab bureau nga nek nga xamné man sama objectif moy ligéyel ñi nga xamné ño tax ñu tégg ma fi même né budé sax affaire yi ay lénéna tax waye man damay xol dik xol né mbir mi sama borom moma fi tégg ndax kat mom moy joxé nguur ku ko neex diko fokkar ci ku ko neex comme niñu ko waxé légui subhanahu wa ta'ala mom yanzi'ul tanzi'ul mulka mimman tasha comme ni muko waxe ci suratu ali imran kon mom borom bi subhanahu wa ta'ala zul qarnayn radiyallahu anhu bimu comprendre lolu sa suné comme nak waxon nañ la né sar bi di suratul kahf mom dañu andil façon fitna yi nga xamantene ni mom la nit ñi muy nit ki nga xamne day nango day bëgg dem ci boromam subhanahu wa ta'ala ak fitna yi nga xamne moy gar ci di kanamu julit ñi radiyallahu rahmatullah alayhim fitna yoyu lañu andil fitna yoyu ba pare jox ñu solution yi ginaaw bi nga xamantene ni kon gisoon nañ fitna yi jeunesse waye loolu moy li nga xamne mo ñu concerné won ci laaju wa kuffaru quraysh ni waye benen bi nga xamantene ni mo ci teggu muy laaj bi nga xamantene ni moy deuxième laaj bi muy ci wazul qarnayn zul qarnayn nga xamne mom nit la ko xamne yalla dako joxon nguur muy fitna yi nguur nga xamne bari waana ño xamantene ni nguur motax ñu sanku baxon nañ la tañuy am nguur waye bañu ko amé lañ leen ñak mom nak zul qarnayn radiyallahu ta'ala anhum mom xamoon na ni mu ko don doxale ndax lan suñu borom ko jappanel ba pare tegal ko échelle yi tax muy ag ci objectif yi mu bëgg bi mu xamé loolu nak sa suné fa summa wala fa atba sababan muy top échelle yoyu rek di top wa yoyu dara du ko ci mëna génné ñun nak lool moy suñu problème légui nga xamantene ni man nañu tambal mir andi ci ben rigueur bo xamantene ni danaka mom premier jour yi rek moy de ñu bayyi lepp nga gis mbir yi lepp jaxaso ndax lan dañoo faté sabab ba nga xamné motax ñu jog bu ko défé ñepp nak lâché wu ñi relâché wu bayé ko bu ko défé affaire yi moy de dootul dox wala barké bi ci waronu tukké sax dootu ci tukké ndax rigueur ba amatu ci ta xam xam da and ak rigueur waye tamit ligéy bu réussir da and ak rigueur mom sayyidina dhul kharnayn radiyallahu anhu borom min thumma ginaw gi atba'u top sababan yon yoyele hatta ginaw ba nga xamantene ni balagha ginnaw kon gis nañu mu dem fa nga xamne fa la jant bi di sowe mu fekk fa ay nit wax nañ lan la fa def legi nak est ce fa la yam dedet ndax kat budé yaw suñu borom dafa tek ci nguur ci sa loxo nguur gu toll ni souf si nga xamantene ni nguuram ni mu yaatu won mom nak kon doonu lon yam ci ñen ni kon mu ne summa ginnaw gi atba mu top sababan top ci sabab yoyele rek hatta ila balagha bani mi dabjaye matli ashamsi fa nga xamantene ni nak fala jant bi di fenke moy fa nga xamne mo mujju ci kaw suuf nga xamne fo fele moy fa nga xamne fo fa taxawé da ngay fogné fo fele la jant bi di fenke fo fo nele wajadaha mu ngi fekk fo fele tatlu mom jant bi mu ngay fenk ala qawmin ci nit ño xamne lam najal defuñu lahum ñelen min duniha sitra moy suñu borom ne subhanahu wa ta'ala defalu len ñom dañu nek ño xamanteni ni amul dara luñuy protéger wo contre soleil bi du kër waye tamit du yéré yuñuy sol moy amuñu yéré yuñuy sol waye amul sax kër yo xamanteni ni mom lañuy mëna duggul wala ay yo xamne ci lañ fa mëna nek ay neeg wala yu mel nonu di mëna protéger wo contre jant bi ñam fa fekk nonu lañu mel mune kon ñoñu moy xawman nit ño xamanteni ni lam najal defuñu lahum ñelen min duniha wolli jant bi sitran lo xamanteni ni mom lañuy lambayo diko protéger wo contre mom jant bi de du ci yere waye tamit du ci keur go xamantene ni fa lañuy dekk ñom moy nit ñoo xamantene ni mo tax yi den borom xam xam yi rahmatullahi taala borom xam xamu tafsiri rahmatullahi alayhim wa ñene ñom daño nek ñoo xamantene ni danaka doonu ñu won sax solire ta ñom ñom danaka ci garab yi lañ doon nek ak tamit ci grod yi ta lañ doon nek nit ñoo ñele nga xamantene ni loolu la amna ñoo xamne sax dañu ne li tax loolu moy fañu dëkke amuñu benn kër bo xamne ngir protéger wu di ci mëna protéger wu contre jant bi moy ne fofele tremblement de terre dafa bari ndax suuf se da bari lu muy tremblement de terre motax moy fofele di mashriq shamsi moy fa nga xamantene ni fa la jant bi di génné mom ba mu agge fo mom sayyiduna dhul qarnayn radiyallahu ta'ala anhu moy matla ash-shamsi fofu la nga xamantene ni fofu lay genné mom jant bi kon waja da wax nañ la ñam fa fekk moy ñan mo ne tatlu mu ngay fenk ala qawmin jey nit ño xamne lam najal deful lahum ñelen min dunya wolib jant bi sitran lo xamne mom lañuy moy ciray kadhalika nako nonu nak mu ne nonu nak lasul qarnayn ne won di wër ci kaw suuf waye ay mbirum kadhalika gis nga nak ni waqad te ñun deug borom bi ahatna pek nañu bima ladayhi li ne ci mom ci mom zul qarnayn momé ci compétence waye ci ñub waye tamit li nga xamantene ci lay wër di dem penkok sow yépp suñu borom subhanahu wa ta'ala ne pek na li nek fi mom malgré muy dem non yépp lool lepp gennul man ci sama cham ak tamit ci sama ci sama gis mom zul qarnayn motax mun waqad ahanna deug pek nañ bima ladayhi ba la ne fa mom khubran ci ay information amul dara lo xamantene ni mom recc nañu ci mom momu mo xam nak ci lo xamantene ni mom zul qarnayn ci walu bir la xam xam bo xamantene mom la amé ki nga xamne non la am ba man di doxal mbir yi man di joge deuk di fa dem ci ni mu gina yombe ta bu fa deme mu tegg mbir yepp ci yoon comme ni nga xamantene non la ko borom bi subhanahu wa ta'ala beugé waye tamit yoy yepp suñu borom subhanahu wa ta'ala ne lol lepp nak mako pek de man waqad ahatna te deug pek nañ bima la day hilane fa mom zul qarnayn khubran ci ay khabar summa ginaaw gi ba mu deme fofu ñu gis ne mom nit la won ko xamne comme ni ko kuffar quraish ni laaje ta ahbar yahuda min al kafarati al fasaq dal di len ko wax moy nit la ko xamne rajulun tawafin mom nit la ko xamantene ne da doon wër rek mom zul qarnayn radiyallahu anhu kon gis nañ deuxième voyage bi bu ndeuk bi moy dafa demone fa nga xamantene ni fa la jant bi di sowe bi mu dem fi nga xamne fa la jant bi di moy opposé wu fa jant bi di genné waye nak ginnaw gi bi mu démé fof est ce fa la yem borom subhanahu wa ta'ala ne dedet deglu len yeen ko far quraish ni da ngay na beggona xam rek mom ci mom histoire summa ginnaw gi atba'din mu top ba legi sababan sabab yoyele topat benen yon dem ngir ci nguur gog nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala tek ci loxom hatta bakara ila balagha muy daldi joté nak bayna saddayni digeunte ñaari nak montagne reuy reuy reuy wajada fek na fofele min duniha ci suufu montagne moy bala ngay accident montagne qawman ay nin ñoo xamne la yakaduna ñom dal di xawuñu sax yafahuna di comprendre qawlan wax waye amna tamit ci riwaya bo xamne qira'a sahiha la ci 70 la bokku moy la yakaduna ñom sax xawuñu sax yufqihuna di comprendre nit buñu waxe kenn di comprendre qawlan luñu mëna wax waye wala rek nga ne wa yakad moy ñaar yoy yeb dañu même ki bi la boné yufqihuna moy ñom liñuy wax kenn du len mëna comprendre moy seen wax keneen du len mëna comprendre lu jafé la la yakaduna xawna sax la yufquna ken duñu comprendre la yufquna duñu kom duñu liñuy wax ken du ko comprendre waye boné yafquna moy bu ñeneen ñi wax ñom duñu xam dara ci ñeneen ñi wax mono ñu mel nonu la fekk fofele ci ñu nekk ci wetu montagne ñaari montagne yu mag yoyele qalu ñom biñu gisé nak ñu biñu ko gisé mu ak suñu nako ya dal qarnayni e yawdal qarnayni ñun nak dañoo am ben problème bu reuy kon ñom nga gis ne dafa melni mom muy bour bo xamantene ni danaka nit ñi sax dañu ko xamone mu ak si ñu ne ko mom he yawdul qarnayni nga xamantene am gi nga xamne mom lañu amone confiance ci mom ñu ne ko ya dal qarnayni yawdul qarnayni ah ñun kat dañu dëkk nak dañu nekk ci dëkk bo xamne nak dañu am sérieux problème nak lañ am bëgg nak suñu problème bobu nak nga ñëw nak dal diñu ci dimbali dal ñu koy fajal ñu melni dañ nako wa gaay melni mom dalen ne wayen problème bi ñen may wax lan la mu ne kat dégglu leen kon dégglu ñu ñu wax la inna ya juja deug deug ki ñu naan ya juuj muy peuple ya juuj wama juuj ak wa ma juuj ñoon ay peuple lañu amna ñu ne ay peuple lañu ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim lool mo upp ci ñi wax ci putu wa jumhur dañ ne ay turu peuple lañ rek asman li qabilatayn ñaari tur lañ rek ngir ñaari moy comme ñu ne won quraigi aba comme ñu ne abd shams agwa banu abd manaf kon lolou ay tour lañ rek ñune kon inna ya juja naka kat peuple di tribu de ya juj wama juja ak tribu de ma juj mufsiduna ñom kat sen hal aji yaq lañu fil ard ci kaw suuf ci de ñom ay yaq kat yu mag lañu yo xamantene ni ci kaw suuf lañ nek rek di yaq ñom ya juj ak ma juj ndax ñom lañ doon def sa ko montagne ñaari montagne yoyu ci xur woowu nek ci ñaari montagne fa lañ dekkon buñ joge nak ñew ci dekk yi nga xamne ño leen jage di dekk yi nga xamne fa la zol qarnay ni ñew bu ko defee ñu ñew la fa nek ñu dal di koy rafal togn leen lek seeni alal dal di delu wat buñu deme ba defarat ba fam ñoo ci nek rek gaay ya jojog ma joju fu lat ñu wat yaqat leen ñom nak buñu gisee zol qarnay ni kon ñukoy netal histoire bobu ne ko ñun nak ci kaab yi nga ñu fekk nak lolu day wan legi nak ñu ne ko fahal legi nak dañ lay proposer ben mbir comme ko xamnañ ne ñoo suñuy ennemi lañ te dekk bi danaka manuñu fe saxle dara manuñu fe yar dara nak ñaar ñooñu muy ñaari tribu yoy lepp lu fi nek dal dinañu ñew dal likoy yaq dal likoy faga dal ci nonu nim gina gaawé kon nak dañ lay proposer len fahal najalu laka est ce duñu la defal xarjan duñu ut alal jo xamanteni dañ la koy jox di ka ci kaw ala antajala baynana ci kaw nga def nak baynana digeunte ñun wa baynahum ak digeunte ñom di wa yaaju di tribu de yaaju ak maaju saddan nga defal ci baras bo xamanteni ni nak bu ko defé dootuñ mënate ñew ci ñun bay joté ci ñun dal lol moy suñu proposition nga xamne kon ñom dañoo wool won zul qarnayni ndax ñakku bu doon woluwuñ ko nit ko xamantene woluwuñ la kenn du ñew naan la nañu dajal suñuy alal di la ko jox lol nak ak ñub mom kenn du ko monay kenn du ko jënd moy dang koy wané ñom biñu déggé liñu xam ci zul qarnayni e ko biñu am ci mom moy né dal ku bax la motax bi mu ñëwé ñu mëna am confiance ci mom da xam nañ ne borom doole la te borom nguur la ñu ne motax sax borom xam xam yi rahmatullah alayhim am ñu ne zul qarnayni nak nekul won ko xamantene mu lolu mom du mom rek ka non dox di dem de armée bu reuy la yoron ndax bour bu mag la won do don weur bepp dekk bo xamne jaar na fa nak ci ay weuram bepp ko xamantene ni fekk na nga nangul borom bi subhanahu wa ta'ala mu dal di lay teral dal di lay confirmer ci li nga nek dal di lay defal ay xewal waye kep dekk bu mu rom nak ngay dal di fetterlu nek ci yenen di jaamu lenen lu dul borom bi subhanahu wa ta'ala kom nim ko waxa fa sawfa ki koku fa sawfa nu'adhibuhu moy fa sawfa utiliser le futur lointain nekon dinañ ko mayo app bu ko defé mom amana mom dina tuub bu tuubul nak nu'adhibuhu bu boba nak ñu dal di koy mbugal kon mom non la doon def armée mburey la yoron ñom nak biñu ko gisé ñu né azul qarnayn mi mom ku bax la dal di am confiance ci mom motax nguur wala nit rek bo bëggé nit ñi woor di la denk seen mbiri il faut nga woor mais bo woorul kenn du la jox dara banan dalay denk dara ak lo man di wax nek fi nak di wër ci dëkk bi wala di wër fu nek nan gaay dañ ma woolul loolu du ngoro ndax buñ la woolul mbir mi waro ñew di leen xass yaw da nga wara xol sa bop ana lan nga def ba gaay woolul la yaw bu dé yaw deureum buñ la dox nga ne ko fouf koko lan ngay xalaat mos ñu lay dox 500 euros til nga koy def kenn du la woolu topal fele bu ko defé nak motax nga ne xey nak ci mbeddi di jëw nit ñi fu nek nga nan gaay woolul wuñ ma alors que mbir mi ci yow la depp la joge kon dul qarnay ni mi de mom ak ekom du ko fa jitu eko bu baax kon gaay ne ko peuple bob ne ko hal najal lak kharajan ndax duñ la tebal way ben mbir mo xamantene ni zaru lo xamne dañ koy dajale ci suñu alal yi dal di la koy jox bu ko defé nak ci kaw ala an tajal bu ko defé nga def bayna na suñu digeunte ñun wa baynahum ak digeunte wa ya joj ak ma joj saddan ap bo xamantene ni muy ab barrière bu reuy ba dootu ñu mëna ak ci ñun mom nak nga xamantene ni mom dul qarnayni mom nga xamne mom imam la won muy njit la bo xamne bu jup duddu adina nga xamantene likoy suñu borom subhanahu wa ta'ala di tegal adina yeb adina mom newul lul ci loxom waye xolam bi borom bi subhanahu wa ta'ala mo ci massa fess mom dul qarnayn radiyallahu ta'ala anu nga xamne worum gi muy wër ci kaw suuf nekul won lulul tasare njubuk bul islam gi njubuk borom bi subhanahu wa ta'ala bokul ak peuple yi nga xamantene ni ñom yakamti nañ dominer ñen ba di muccu seen dere di gudde ak ngon yakamti nañ ñu am ay travaux yu fa am bañu jaare fa dal di fay defar sucre wu ci doowule pauvre mom doonul won def non ana lan moy réponse am nañu deglu borom bi subhanahu wa ta'ala netali ko kuffar quraysh ni ñu nit mu netali ñu walé ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom biñ ko waxé lol nak ne ko ndax duñ la defal dara su suñu alali bu ko defé jox la ko nga defal ñu barrière bobu suñu digënté ñun ak tribu bu ñu mëna togné di ya juuj ak ma juuj nga xamné yaq kat lañ ci kaw suuf mom dul qarnay ni jël parole mu ne qala mom dul qarnay ni ne ma makkani fihi rabbi li nga xamantene ni mom lama jappalé kat mom lama jappandal min fihi rabbi tamu defal mako mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci nguur gu yaatu aku doole go xamantene ni sama autorité sama lepp limu doole ji ma andal ak nguur ji ma am nga xamne lepp mu dool loko waxul ne li ma am de dane ma makkani fi rabbi li nga xamantene moy doole ji ma sama borom jappandal gi ma jappandal jox ma doole jox ma nguur khairun mo gën ci seen alal gi ngeen may bëgg tégal naan ma pour nga jox mako ngir ma défaral leen dedet jaruko man dal leen rek la soxla ci yeen peuple bi sama peuple bu ko défé ma défaral leen seen akibi moy fa aynuni jappale len ma bi quwwatin ci dole outal len ma sen bir budé am nañu mana tabax ci yeen wowal len ma ñinga xamanteni man nañu tabax nañ ma jappale man lool rek la soxla way sen alali soxlo mako Allahu akbar li moy ak mandute xamanteni ni gis nga shattana bayna hadha wa ma nanzuruhu al'an way li wute na way dul qarnay ne wute ak ñi nga xamne ñoo jité monde bi legi ci walu zahir nga xamanteni ni danaka ñoom yakam ci nañ peuple buy agoniser bañ dem dal di lay ngad nga gina wad ci suuf bu ñuy wax ñu naan gaay effacer nañ seeni det lolu katchu gu reey le kenn lañ fi effacer wul ay det ndax det yo xamanteni ni danal ka la nga wara fay mo upp det ba buñ la ne effacer nañ det bi ta effacer wuñ la nga xamanteni ni moy la nga wara fay intérêt nga warona fay te dekk yu bari ñu dekk yu pauvre yi seen problème moy du det bi ci bopam waye intérêt yi nekk ci det bi quelques années lañuy def mu gina sax multiplier fouf par des ay centaines dette bi nga xamantene mom nga le bon legui nak ñu ñew ne effacer nañ dette ba waye nak duñ leen wax la ci bir moy lolu moy dette bi wa legui intérêt top ci dette yi nak bu ko defé ñu xamul dara di yu xunaan hey way ñom ñoo bax ñom ñoo bax ndeke dañuy muccu seen deret yi nga xamantene ni dañuy gis dekk bo xamne dafa am problème dara ñu ñew ne dañ koy dimbali waye fa lañuy jaar dal di koy ngad mu agoniser nak li ci dess yépp nak dal di koy jékkali mu teud yi ci dess yépp nak ñu ñew nak di jël alal ji di ko rongat par ndank ndank par des canaux sur yo xamne ci lañuy jaaral di rawale alal wa dekk bobu mo xam ci matière première la wala ci nga xamne pétrole be gi mel nonu nga xamne ñom seen usine ak seen dekk dañ ko soxla ñu dal di koy jël yobbu Zulkarnay ni da deful nonu mom dafa ñew ñu ñewul bayyi di exploiter lan comme ni ko ñen ñi nga xamne tamit ci dekk julli yi ñoy jité ñen ñi di exploiter richesse nit ñi nga xamantene ni di len laj seen alal ñu la koy jox yow budé azaka gi budé dekk julli bu ñuy joxe azaka budé né buñ la joxe azaka doko duggal fi mu wara jaar lolu benen problème la gis nga dul kharnay ne radiyallahu anhu wala rek impo yi nga xamantene ni pour ñu né ku nekk di joxe dara ngir ñu mëna défar marché bi suñu marché bi bu salté nga xamantene mairie bi wala ñooñu ne nañ leen dajale lo xamne yeen commerçant yi na koy joxe bu ko defé ñuy natwaye ndëkk bi ak yoyu buñu ko defé nga gis ne tout temps waaji ñew jël xaalisu nit ñi waye marché bi gina salté ana lolu fan la tegu bu ko defé nak frustration am kenn dootul gëm dara ñoomit lu leen neex def ne mbedd mi mbeddum bour la legi sax man samay wasin touru jeun ci mbedd mi la koy tour te kenn la dul balétil bu ko defé nak xol yi tang xol yi jox dekk bi salté bu ko defé kenn dootul wolu kenn politicien bi mom nonu lay démé bu ko defé nga xamné ñak juk gogu nga xamné mo xew di exploiter la misère des autres des pauvres Dul Qarnayn radiyallahu anhu deful non gis ni ni peuple lañ bo xamne dañu sonu ndax ya joj ak majuj ñu ngi len di duma di len sonal di yaq seen dekk bi sa suné ñom paré nañ ngir bëgg genn ci détresse gi ñu nek ñu jël luñ ko jox mëna len dédét man soxlooma lool len rek la soxla moy dama bëgg yeen ngeen jappalé ma lool la moy ak nguur bo ñëwé mbir yi buñ la joxé ak nguur wala ak dekk bu fi nek nan gaay he comme nima deg karo am nako ku woron wax lu rafet la wax mom bi mi wax ci walu wi mune ab dekk kenn do ñew nan dama len di dundal waye da ngay def ay climat ngay créer bo xamantene ni bu tax ñom ñu mëna créer ay emploi waye naka la état nan man may créer ay emploi té état xam nañ né fonction publique limu mëna utiliser yow dëkk bo xamantene ni 12 millions wala 13 millions naka la état bi ñëwé né mom moy créer les fonds des fonctions pour les chômeurs alors que yow chômeur yi nek ay 8 millions lég lég wala ay 7 millions ta yow fonction publique manu la jël ñu mat 2 millions de personnes naka nga mëna ñëw di wax lolu nan damay créer ay fonction fallen ma waye comme que ce politique yow sa meeting yépp ci katch nga ko téwon buñ la falé yi sa katch day lèr nak lolu do ko man bu ko défé nak ñëpp né waji du wax dëgg alors que moy tenir la langage de vérité mom lañu bari amul moy né bu ñoom buñ la falé mëno du dundal nit ñi lén nak nga man nga créer environnement bi tax nit ñi ci seen bop man di liggey du yor seen bop Zulkarnayn ni lool la def muy li nga xamantene mom lañuy tuddé mom sax waji waxon na loolu né mom méthode bu baax la moy li ñu naan méthode participative nga xamantene ni ñepp lañuy boole ci mbir mi nga boole ak ñom loolu degg na oustad dam tamit rahimahullah oustad dam yaay hafizahullah tamit di wax loolu mom wax na deug moy né méthode participative ngay def moy né da ngay boole gaay bu ko défé mbir mi na bul japp né mbir mi ñun ñoy défar yeen ngeen tok di xaar ñu leen di défaral dédé ne ci ñepp duwel seen loxo ndax ab dekk ni mu toll ben nit manu ko défar loolu nañu waxante deug rek naan ay fal nañ diw kon suñuy susi jeexna loolu dof deug moy ki nga xamantene mo koy gëm loolul nak diw momu bolewul ñepp ci biir ci mbir mi tabu tek rigueur bo xamantene ni nak objectif bo xamantene ni kenn lu tax mu wacc ko comme ni dul kharnayni radiyallahu ta'ala anhu def moy summa atba sababa mu top norme yoy rek ndax norme la yu suñu borom tek ci kaw suuf ba pare jappandaw ko ci kaw suuf kep nak ko xamne beug nga doxal njub ci yoy ngay jaar te bo ñewé ci alcorane ñew ci sunna di nga fa fekk yoyu bo ci topé rek suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di lay jappandal mom la wax suñu borom subhanahu wa ta'ala ne mom ñimi jappandal ci kaw suuf bu len fogné moy yeen ñi yu xoko wax lu nekk dé e moy ñi nga xamantene ni ñimi jappalé moy ñi nga xamné in makkannahum fil ard aqamu ssalah wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar suñu borom subhanahu wa ta'ala néna ñi ñom lay jappalé ci kaw suuf bëpp parti politique nak buy taxawalu ci kaw fi no xam sénégal mo xam benen bëkk julit tayaw sa programme gisunu ci li bu yabo nga tok yi nga xamne même bu dé fal nañ la légui nga folé ko wala do fa yag ndax lan suñu borom subhanahu wa ta'ala néna man ñi nga xamantene ñom lay jappal la dal di len jappandal ci kaw suuf degeural seen nguur ñu nekk fi ta borom bi subhanahu wa ta'ala dal di len gëreum ñi nga xamantene tamit ñom lañu jité dal di len gëreum mo ñi nga xamne alladheena mo ñi nga xamne in makkannahum sa buñ len jappandalé fil ard ci kaw suuf li ñi ñëk def seen suusi bi ñëk bi nga xamne moy bi nga xamne mo gina nekk priori priorité moy aqamu salat moy suñu julli légui administration bi horaire yépp lañuy défarat ba mu top heure julli bu joté ñéppay mëna julli ji lolu képp ko xamanténi ni paré wo ngir def lool nan parce que le pays nak c'est un pays laïc ñoñu xam nga ñoy ñan moy comme li yéferu kuffar quraish yi doon wax buñ leen waxé luñ leen mëna wax ñune inna wajanna abaana ñun da naño fekk suñu bay ci mbir yi ala ummatin ci ben doxalin fekk leen ñuy def li wa nahnu ke ñun ñi ka ala atharihim ci seeni tank lañ top rek moktaduna di ci ko xentu di ci top loolu moy li rek sa bo waxé nafiq yeb jox comme li alcorane ne bolé né kalen ñu atté wu ci alcorane ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa buñ leen né kalen atté wo ci alcorane nga gis nafiq yeb ñu commencé nak di tek tout ngir dal di lay télé dévier la ba mbir yi nga bëgg ñu woté ci jëme ci yalla du am ñom ñepp nga gis leen ñu jox nan ha nak dañuy xam nak dekk bi do ay julit rek ka fi nek suñu senegal ndjay gi kat dekkup teranga la te chrétien yi dañ fay am wall ñeneen ñi dul chrétien am fi wall kon nak ngeen bëgg wax état islamique lolu tégal leen ñuko feulé ndax kon chrétien nan lañ leen di def melni l'islam leen ni man bu may jité ben dekk ay julit rek lañuy doon way yéfer yi nga xamantene dañ doon dund bir madinatul munawwara te kiko jité won di sayyiduna rasulillah alayhi afdalus salati wassalam anana ka la doon démé est ce dañ na bayyi ba éradiquer dekk bi wala ba dekk bi ben juif dootu fi dekk wala ben animiste ben bokalé ka dootu fi dekk ma doora taxawal l'islam koku mom waxi tiaxan la yo xamantene ni shaytané yi mom ñokoy wax seen mbokki nafiq yu bon yi nga xamantene di mbo diiné motax buñu waxé yoy sax chrétien bi mom do wax dé juif bi du wax kenen du wax waye nafiq bi moy teb nan a dédé dëkk bi nak lool mo fay am dédé moy ne bép parti bu fi taxaw boy wax bo bëggé yow sax fi wala sa nguur nek lo xamantene ni ci la sa deuk di mujj nek lu prospère dotul top ci nga xamné les féroces économistes yi nga xamanteni ni capitalistes yi nga xamné ñoo leen exploiter depuis avant les ñu leen di jox les li ñuy wax indépendance yoy ñu xamné la waja waxon indépendance golo yoy la ta ñu leen koy jox nak ñoñu nonu nga xamanteni ni bo bëggé nak détacher wu ci seeni corde yi ñu lan yew ba nga na ngod ñu téle tej la di la dira def lo liñ bëgg boba da ngay doxal li suñu borom ne alladheen man ñi may jappandal ci kaw suuf ñi le de ku mel ni gennel sa bop bu fi nekati may wax ngeen ñuy wax ci man nga na da ngay yëgeuti loxo moy alladheen ñi nga xamne en makkanahum fil ard buñ leen jappandale ci kaw suuf yu aqamu ssalah dañi taxawal julli nak tekkuul na jullil bayil ba heure bu la neex bo wacce nga paquete yeb dal likoy en gros julliko lolou kenn waxuko mom lolou waxi tiaxan la kep ku ko wax nan serigne di ko wax premierement boudé serigne di xamnañ ne mom du ko wax comme ku fi ñewon nan serigne babakar radiyallahu anhu ko wax wala yoy dañ nan le he topal fele ñun xamnañ serigne babakar bi da nga fogné ya ñu gina xam serigne babakar suñ baba karal yalla nu bind na baye fi tax liñ ñu netali ay domam wax ko waye tamit rakam bi sayidina abdul akiy abdul aziz sayyid abdul aziz wax ko ci mom ñu gis ko momit limu bind lepp ñu gis ko muy seeda yu rafet nga xamne rigueur bi mu andon ak ci diine ji naka ngay ñewé naan mom mo naan la ay way kep kuy liggéey ci administration bi dal bo manu la julli bayil ba ñi bi nga julli wa dañ naan la hé topal feulé lolu deug lolu du deug mom waxuko légui nak benen bi lenn lañ lay wax lolu moy li nga xamne moy question bi nga xamne moy réponse bi juk moy né waxuko lolu moy deug légui nak ñu défal la nak ki moy raisonnement bo xamne moy né même buñu waccé won suñu bop sax bané moko wax ta lolu wax nañ la lolu du deug waxuko ta mom du wax lolu légui dañ nan la même bu doon moko wax moy né légui dama lay laacc li yalla wax lañuy top wala li mom limu wax lañuy top waye dañ nan la même bu dé moko wax ta lolou du deug sax waxuko duñu ko top wax jojo kon nak buñu fonto nga nan da ngay outal djel kilifa yo xamne bëgg nit ñi bo bëggoon ñu respecté ko nga ñew diko waxal lo xamantene waxuko ndax lan say intérêt bop ndax jot nga ko wax fenn terus nga fa taxawat neena ma créé won wala bok duru sax moy bëggoo ñu xamne da nga doon katch légui nak nga ñew nan da ngay wax nan ay heure bu la neex rek man nga ko jullu lolou du deug suñu borom kon neena man ñi nga xamne ñom lay japp lay mo ci kaw suuf moy ñi nga xamne jappandal ci kaw yu alladina moy ñi nga xamne ñom bu ma len jappandale aqamu salat premier projet bi ñeuk moy naka lañuy taxawal julli ndax lool nit ñu bari dañ koy xépp xamuñ ne relation nit ñaari relation la am ci kaw suuf moy relation bi mo am ak digënté mak boromam subhanahu wa ta'ala ta bo mo pu doole ak relation bi nga xamne mom la am digënté mom ak mbindeefu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ay nit ci ay julit ci ay ño xamne duñu julit way ci ay bayim ak ay chose yoy yeb nga xamne mindeefu borom mi ñaari relation yoy mo am relation bi primordial nak moy ci digënté ak sa borom bop boko fossé mom bul yaakar fenen benen bi ci dess ken yow diñ ko jubal motax xolal kep ko xamne dafa sagne ay julim problème am yimi am yeb presque luñ la wax man nga laaj waji ana say julli nan nga def ak mom lu bari fofu la joggé fossé katu rendez-vous yu mag yeb seen julli dañ nan nañ xaar tok di setan tele nan ba ci kanam bu mbir mi waja sobu ko joge kon na yonnati bi alayhi salatu wassalam wax jog mu jog nak fa naqaraha arban la yadri sax kam salla kula la yadhkurullaha illa qalila bu ko defee mu tok ñu nan di xol ba jant bay waja so mu gaaw jog taf tafe julli ji nak dal di koy tiof comme nit ni ganar di tiofé di tiof ci souf di lek do pep mi non lay defé ñent rakay ta mom tax du tuddu boromam ci rakay yoy muy julli illa qalilan dulul ju neew way ku tous gogok julli legi nak julli moy nak relation bobu nga xamné boko taxawalé ba ki respect bob ngay am nga xamantene wegg go ngay am ak sa ngay amal sa borom subhanahu wa ta'ala ci ngay gën ci lay tukké nga mëna limu la digël nga man ci nek te lim la digël moy sa benen relation bi nang ko taxawal kon aqamu salat wa atu zakat moy deuxième relation bi moy ginnaw bi nga taxawalé relation sa relation ak borom mu na nak légui gënël ma azaka nga xamantene man gënné woko pour man dé waye dang koy gënné def ko ci sa mbokk julit waye def ko ci sa bop ndax kat sa mbokk julit moy sa bop kon nak nga def ko ci wo nga xamné ñaari relation yépp baax ab dëkk nak fek ñaar yoy mu ngi am waye dé suñu borom indi yenen lo xamantene ni lu am solo la mu né ñom ñuy diglé wa di diglé ñek di diglé le bon conseil diko joxé duñu gis ñenn ño xamné dañuy bëgg yaq société bi ëdd bi ubbi fi ay bar ubbi fi ay restaurant yo xamantene chaaxal lañ fay def lulul dinañ téé ci loxo ñukoy ki kat dem wax ak ñom né len kat hé gaay suñu dëkk bi kat ko mu bato la rek ñun ñepp ko bokku yeen nak gis nañ né yeen fi bëgg samp lo xamantene ni bu fi sampo baat ba ak suñu gaal gi day suux kon nak nañu ko bayyi bu ko defé ngeen di waxante deug ta bañ di raayelante ginnaw wa marubil marufi ñuy diglé lu baax way naaw nañuy teranil munkari buñu gisé lu dul non ñu dal di koy téré wa lolu nak ñoñu ñoy ñi nga xamantene ñoñu la suñu woron di jappalé tadul kharnayn mi sayyiduna dhur kharnayn radiyallahu ta'ala anhu ñu gis relation bi nga xamantene mo boromam bu taxaw la ba suñu borom nek mom jappalé jappandal na ko ci kaw suuf bu mu ñëwé tamit yamul fofu way day wër ci dëkk bi nga xamné bo nekké nguur del wër di xol nit ñi ci lan lañu nekk tay genn sa ruqu bi ngay nekk waye lég lég sax même bu dé da ngay yonné ay nit di lako défal lég lég bax na yow nga def ko surprise démal sa bop te bul yeglé né ma ngi ñëw ndax bu ñégué né ya ngi ñëw gaay dañuy rafétal dëkk bi ki wané lépp né tout ok alors que tout n'est pas ok dañuy fexé rek bëgg lu la neex yaw nak budé nak njit nga bo xamna am dof nga bu ko défé nga contant jëli million jox len nenen continue len c'est bon là continuez je suis fier de vous alors que xamo ci li ngay fier yaw apparence bi gaay nax nañ la lolou nak ngay nek nguur di defa lolou kon zul qarnayn radiyallahu anhum len kon nak man la sen alal ji soxlaw mako nga xamantene ni lolou teelen sen alal ndax yeen la gi na jariñ ke man waye len rek la laaj moy nak sama nguur gi suñu dekk bi ñun ñepp ko bok dañ ko wara defar kon nak fa aynuni bu quwwa jox len ma doole man andi len yeen ñew len ngeen jappale ma ci liggey bi bu ko defee ma tawaxal len barrière bo xamanteni ni ben barrière bu mag barrage bu mag bo xamne moy fat montagne ba ma jojo do duñ aggati ci yeen di len ton di yak ci kaw suuf mo ne len nak kon bu ko defé bu ngeen fa aynuni kon dimbali len ma bi qowatin ci doole bu ko defé adjal ma def baynakum sen digeunte wa baynahum ak digeunte ñom ya jojo ak ma joj aw dratman ap barrière bi ngeen ma wax bu deuguer bobu ba dootuñ ci meuna jaar mune atuni dox len ma zubaral hadid ay dogi o fer yo xamantene ni outal len ma ay dogi fer bu ko defé yu mag nak ngeen andil mako andil len ma li jëm ci walu fer ndax dañuy liggey nga gis ni technicité bi nga xamné mom la suñu borom né waqat hatna bima ladayhi khubra li ne ci mom zul qarnayni ci walu technicité walu xam xam waye walu ragal yalla ak walu tamit technicité be ni mi doxale kaw suuf lol lepp suñu borom né man ak dox gi mi dox penko ak sow yoy yeb man mako pek mom mu ne len muy nga xamné li day wané né kon nit bo djité baxna koku dafa wara am xam xam xam yewu xam tamit yi nga xamantene ni o yefi adina yi tok rek nan man borom diine la kon yefi adina yi sama yon newu ci dedet dul xarmay ne ngi nga xamantene ni mom nitu yalla bu mag la tamo yoron mbir yi gis nga ni mu djité di weur fu nek mu dal difay dem di doxal mission borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw suuf kon mune atuni jox len ma zubar al hadid ay dogi ay fer way hayu mak way hatta ila sawa bayna sarfayni legi nak mu tambali nak nek nak ci ligey bi mom sayyiduna zul qarnayni radiyallahu ta'ala anu nga xamne ci la commencer djel fer yoyu len taxawal nga xamne commencer def barrière bi digeunte moy ñaari montagne kon ñaari montagne boudé dañu jakarlo xurwi ci bir nga xamné deux sortes rek tay am moy benn bi ak benen bi mu jël ñaari côté yoy yépp jël fer yu reuy yoyu taxawal len daldi tabax nak barrière bi ata ila sawa bayna sarfayni qala mom mun unfukhu ata tal len mbir mi talen moy mu ngi joxe nak ni nga xamne non lañuy tabaxé mbir mi tek nañ fer bi acca talen nak bu ko defé euf len tal mbir mi bu ko defé def fi ak tal bu ko defé nak def len ci fumu tang lol hatta idha ja'alahu naran bakara muy def nak fer bi konk cior mbir mi tang jeur qala mun mom zul qarnayni atuni jox len ma nak ofrin alayhi qitra jox len mal yi nga xamne moy nuhas moy nickel ak yoyu nonu djel len ngeen jox mako bu ko defee plon ak nickel yoyu nuhas moy nickel buma djumul nga djel nga ma def ko ci nak bu ko defee nak buma ko ci defee bo xamantene dañ ko tangal ba nga xamantene day ruuy muy aluminium ki genre nickel bo aluminium yoy nga xamne day buñ ko tangale day ruuy ñu tangal ko bamu nek ndox nak mu soti ko nak ci kaw barrière bi nga xamne ginnaw buñ ko tabaxé bu melni ab mur bu ruuy bo xamne dafa fat premier côté montagne bi fat benen demat ci benen côté montagne bi dal di defal lu mel non après nak tangal bétex bi tangal nickel bi yoy bamu tang jeur bu ko defé nak mu soti ko ci nonu nak ci kaw bu ko defé nak nga xamné barrière bi non seulement fer bi ak nickel bi day gina deuguer ta lolu ingénieur walu tabax suñu jamono yi woné nak lolu day gina deuguer lolu ben la waye tamit day def lan day nek lo xamné day ratax bu ko defé gaay buñ ci na ree yek ku ci na ree yek da ngay wad après motax muné atuni qala atuni jox len ma ofri alayhi qitra bu ko defé ma jël nuhas bi muy nikel bobu dal di ko tangal bam tang nak mu dal di koy soti ci kaw barrière bi suñu borom subhanahu wa ta'ala nenen nak ne famastatu wa yadhharuhu mune nak ñom di wa yajuj ak majuj ba gay dafa ba zul qarnayni radiyallahu anhu tabakhé lolé famastatu ñom nak manu an yadhharuhu manu ño fexé nak mir bi ndax sa buñu na ree yek wadat ndax mbir mi li nga xamne mom la ci mujju sorti muy lolu nonu dafa mujju mbir mere tax muy nikel be lolu dafa mujju ritax bo xamne buñu ci commencer di yek rek wadat famastahu kon yadhharuhu ñom de mujju ño man di yek ba ca kaw barrière bu mag bobé mu def wa mastatahu te mujju ñu tamit manuñu la wo ci barrière bobu nak ban dal di koy fekk dal di koy dejjet ci suuf wala bennuko dede ndax deuguer gi nga xamantene mom la deuguer nga xamne gis nga bour la bo xamne méthode constructive yi da ko xamone méthode constructive yi li jaar dem ci walu architecture gis nga ni mu ko mané barrière bi nga xamantene ni mom la tek fofu nga xamne li day wanene bokku na ci wanene kon prison lu lo xamne lu war la ci lu war am ci dekk la ndax dul xarnay ni mi ñi nga xamne ay yaq kat lañ dafa muju len fi ni defal ñaari barrière yi bu ko defé dootuñ mëna genn ndax ñeneen côté yi montagne yu reuy la yo xamne manu ñu ci yegg ba ca kaw te fi ni buñ ñewé buñuy naré yegg wad ta buñu naré bënn ki bi duñu ko man loolu nga xamne loolu kon ciosan la guy wone né prison comme ni sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu dal di won jënd kër Safwan ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu fele ta Makkah al-Mukarrama zadaha Allah tashrifan wa takriman dal di koy def prison bo xamantene ni gaay nga xamné kacior lañ ci dëkk bi fa lañ leen di denc bu ko defé ñu mëna moy tan ko ci seenu ay ñoon kacior yoyele lool nak nga xamné kon li dañuy wone kon prison lo xamné bu kenn ñew naan ñi tubaab yi lañuy topno motax ñuy outil prison dedet zul qarnayni ñi won nañu borom ni subhanahu wa ta'ala won nañu he prison am na ndax yaaju jëg maaju ay yaq kat lañ won yo xamantene bim ñewé défar ñaari barrière yoyu montagne bi fétélé né manu ñu jaar ta manu ñoo jaar ci barrière yi loolu budul kasso lan moy kasso kon muné fa mastaa'u tanu manu ñay yadhharuhu ñu yegg ba ca kaw wa mastaa'u tamanu lahu naqba fuk mbir barrière bobu ba am fu ñuy jall wala dejjetiko mom nak sayyidina zul qarnayni ginnaw bi mu défé lool mu délo xam xam bi ak manin bi ak lepp mu delo ko borom bi subhanahu wa ta'ala mun qala mom zul qarnayn ne hada li nak ngeen gis bum len yem de li du dara rahmatun li lepp dal yermene rek la min rabbi bu baye ko bu tukke bi sama borom fa idha jaa nak way nak barrière bi ni mu degeere ni gis ngeen gaay manatu ñoo ak si ba di len togn waye limi degeer di ki yeb bum len yem li nak len rek la ci li nga xamne moy yermale borom bi waye nak do sax de fayda jaa watna ne bu dikke de wa bu dikke fayda jaa bu dikke wa du rabbi sama digu borom jaalahu dina def barrière yi ma fi def ñaari barrière yi dakka amu mok rumux dal di tasaro to masek souf si wa kana nak tane kon ta du dañ di nek wa'dullahi muy digu bi yalla rabbi sama borom haqqan sa digu sama borom du den di nek deug lol moy lan moy dig bi nga xamne mom la yonent bi alayhi salatu wassalam waqti hadith xamna ne yoy insha allah fi nak la xabar bi ñew lolou non dañuy bay nga bi ni ñew insha allah ñu wax ko moy jamono ji nga xamne ci la suñu borom bind ne barrière bi falé koy dindé ci bu mujjuk adina bu boba nak barrière bi dina deñ comme ni nga xamné non la ñëwé ci hadith bu sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu amana lolu ñu gis ko ci jotaay bi di ñëw insha allah ta'ala kon lolu moy tontu bi nga xamantene ni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala tontu kuffar quraysh ni ci seen ñaarelu laaj gi nga xamne mom lañ doon laaj ci sayyidina zul qarnayn radiyallahu ta'ala anhu di ko ko nga xamne da doon ñew du wër rek ñom xamuñ won sax tour bi ñe won rek nit suñu borom subhanahu wa ta'ala wax leen tour bi ne leen wayas alunaka ñu ngelay laaj yow sayyidina rasulillah alayhi salatu wassalam an zul qarnayn ci zul qarnayn tan di leen histoire am yeb kon bi di ñew nak kon jeexal nañu deuxième laaj bi bi di ñew ñu andi limu ne fa iza jaa abu dikke wa du rabbi sama digu borom jaalahu dakka dina def mu mok rumbuh mas ek soufi wa kanat nek na dul dañ di nek wa du rabbi sama digu borom haqa di deug kon ñeem fofu bi di ñew ñu wax lolu dal di jall ci ñettelu laaj bi nga xamne mom la kuffaru quraishi ni don laaj laaj len wa ahbaru yahuda joxon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.